الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية بدرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون وكم أهلكنا من قرية اور بہت ہلاک کر دی ہم نے بستیاں باطرت معیشتہا جو اتراتی تھیں ناز کرتی تھیں اپنی خوشحالی پر فتلک مساکنہم یہ ہیں ان کے گھر لم تسکن من بعدہم نہیں آباد ہوئے ان کے بعد الا قلیلا مگر تھوڑی دیر کے لیے وکنا نحن الوارثین اور ہم ہی ہوئے پیچھے رہنے والے وما کان ربک مہلک القرى اور نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو حتی یبعث فی امها رسولا یہاں تک بھیج دیتا ہے وہ ان میں سے بڑی بستی میں بڑے شہر میں رسولا ایک رسول یتلو علیہم آیاتنا جو پڑھ کر سناتے ہیں ان کو ہماری آیتیں وما كنا مهلك القرى اور نہیں ہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو الا وأهلها ظالمون مگر اس حال میں جبکہ بستیوں کے رہنے والے ظالم ہو جائیں وما أوتيتم من شيء اور تمہیں جو چیز بھی دی گئی ہے جو کچھ دیا گیا ہے متاع الحیاۃ الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے وزینتها اور یہاں ہی کی رونق ہے وما عند اللہ خیر اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیر بہت ہی بہتر ہے وہ ابقا اور ہمیشہ رہنے والا ہے افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں تمہیں سمجھ نہیں سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ محترم حضرات یہ آیتیں آپ کے سامنے گزشتہ جمعے پڑھی تھیں ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں سے بعض مشرکین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ آپ جو دین اسلام پیش کرتے ہیں جو خدا کا قرآن سناتے ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برحق ہے یہ دین ہدایت ہے برحق ہے ہم سمجھتے ہیں لیکن ہمیں خوف یہ طاری ہے کہ اگر ہم اس دین اسلام کو قبول کر کے آپ کے ساتھ ہو جائیں اور اس کے متبع بن جائیں دین اسلام کے تابع دار بن جائیں آپ کے ساتھی بن جائیں تو ہمیں ڈر ہے ڈر یہ ہے نتخطف من ارضنا کہ ہم اپنی زمین سے کچک لیے جائیں گے سارا عرب ہمارا دشمن بن جائے گا اور یہ تمام قبائل متحد متفق ہو کر کے ہم پہ چڑھ دوڑیں گے اور ہمیں یہاں سے نکال دیں گے سب مل کر کے ہمیں لقمہ بنا لیں گے. یہ ہمیں خوف اور ڈر ہے, اس لیے ہم دین اسلام کو قبول نہیں کر سکتے. یہ مشرکین مکہ کا ذہن تھا جو اس وقت کے اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کا ذہن میں یہی بنا ہوا ہے کہ اگر ہم دین اسلام کو ملک میں نافذ کر دیں, اگر شریعت کے نظام کو ہم ملک میں نافذ کر دیں تو ہم دنیا میں رہ نہیں سکتے. کفار مشرکین کی طاقتیں متحد ہو کر کے ہم پہ ٹوٹ پڑیں گی اور ہمیں ہمارے شہروں سے, گھروں سے, ملک سے مار مار کے نکال دیں گے. تو جانی نقصان بھی ہوگا, مالی نقصان بھی ہوگا. کہاں رہیں گے؟ پناہ نہیں ملے گی. کھائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ یہ خوف تھا مشرکین مکہ پہ, ان کا یہ ذہن تھا جو آج بد نصیبی کی وجہ کر کے مسلمان قوم کے جو اس وقت سربراہ بنے ہوئے ہیں ان کا ذہن بھی یہی ہے. جو ذہن مشرکین مکہ کا تھا وہی ذہن اس دور کے حکمرانوں کا ہے. اگر انہیں بار بار کہا جائے کہ شریعت اسلامیہ کو نافذ کر دو, اللہ کے قانون کو نافذ کر دو خدا کی مخلوق پر, اس لیے کہ مخلوق خدا کی, زمین خدا کی, سب کو پالنے والے اللہ ہیں اور سب کی موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا کا قانون نافذ ہونے کے لیے آیا ہے, شریعت کو نافذ کر دو. تو کئی تو مذاق اڑاتے ہیں اور کئی کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم اسلام کا قانون نافذ کریں تو ہم بچ نہیں سکتے, رہ نہیں سکتے. کئی سیاسی پارٹیوں کے جو سربراہ لیڈر ہیں ان کا بھی یہ ذہن ہے. یہ کافرانہ ذہن ہے, مشرکانہ ذہن ہے. اس ذہن کی اللہ پاک تردید فرماتے ہیں. تو جس لیڈر کا یہ ذہن ہو اس کو ووٹ دینا شریعت میں حرام ہے. اب چند دنوں کے بعد یہ پارٹیوں کے لیڈر آپ کے پاس آئیں گے, ہمدرد بن کر کے ووٹیں مانگیں گے. یہ سب ظالم ہیں, اللہ کے قانون کے مخالف ہیں. اگر ظالموں کی حمایت کرو گے, مدد کرو گے, تو قیامت کے دن ان ظالموں کے ساتھ اٹھو گے. جو حشر ان ظالموں کا ہوگا وہی ووٹ دینے والوں کا آپ لوگوں کا ہوگا. ان پارٹیوں سے نکل کر کے خدا کی جماعت میں داخل ہو, خدا کی ذات پہ یقین رکھیں, تعاون اس کے ساتھ کریں, ووٹ کے ذریعے سے بھی, جان مال کے ذریعے سے بھی, کہ جو خدا کے نظام کو نافذ کرنا چاہے, جو خدا والا ہو, جو صرف اللہ کی ذات سے ڈرنے والا ہو, مخلوق سے ڈرنے والا نہ ہو, اور جس کا یہ ایمان عقیدہ ہو کہ مجھے اللہ ہی کھلاتے ہیں, روزی بھی وہی دیں گے, پناہ بھی وہی دینے والے, اللہ کے بغیر کو بچا بھی نہیں سکتا, کو روزی بھی نہیں دے سکتا. تو اصل یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے خوف طاری تھا. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے یوں عرض کیا. اللہ پاک ان کو تین جواب دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اے مشرکین اب تم کس کی پناہ میں بیٹھے ہوئے, اب تمہیں کون پناہ دے رہا ہے؟ یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے تمہیں اپنے حرم میں ٹھہرایا ہوا ہے, حرم میں, آمنہ, جو امن کی جگہ ہے, یہاں کوئی لڑائی نہیں, اتنا نہیں. اب کفر شرک کے ساتھ جبکہ تم کافر بھی ہو, مشرق ہو, بت پرست ہو, تو تم کس کی پناہ میں رہتے ہو؟ تمہیں کون ہے بچانے والا؟ جب کفر شرک کے ساتھ تمہیں اللہ پاک نے بچایا ہوا ہے, روزی بھی دے رہے ہیں, تو جب ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے, خدا کے حکموں پہ عمل کرو گے, ساری دنیا کے انسانوں کو عمل کرواؤ گے, تو کیا پھر خدا تمہاری حفاظت نہیں کریں گے؟ پھر بھوکا مار دیں گے؟ سوچنے کی بات. جب اب کفر شرک کے باوجود اللہ کے نافرمان ہو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں, کتنے بڑے ہمدرد ہیں, صبح و شام ہر وقت تمہیں اللہ کی توحید سمجھاتے ہیں, ایمان کی دعوت دیتے ہیں, اور شرک کی گندگی سے نکال کر کے ایمان کے نور سے تمہارے سینوں کو منور کر رہے ہیں, دین حق کی ہدایت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تو مخالفت کرتے ہو، مقابلے کرتے ہو، تو اس کے باوجود جب اللہ پاک نے تمہیں بچایا ہوا ہے، بچایا ہوا کہ نہیں، روزی بھی دے رہے ہیں، تو جب ایمان لے آؤ گے، خدا کی توحید کو مان لو گے، شرک سے بچو گے اور تقوی والی زندگی اختیار کرو گے، تمہاری زندگی میں اللہ کے حکم زندہ ہوں گے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو گے، تو کیا خدا پھر تمہاری حفاظت نہیں کریں گے؟ پھر نہیں بچائیں گے؟ پھر روزی نہیں دیں گے؟ یقیناً دیں گے، یقیناً بچائیں گے۔ البتہ ایمان اور تقوی پر آزمائش بھی آیا کرتی ہے، آزماتے بھی ہیں کہ یہ ایمان میں پکا ہے یا کچا ہے، ایمان میں کھرا ہے یا کھوٹا ہے، اور ایمان میں مخلص ہے یا منافق ہے، یہ امتحان آیا کرتے ہیں، نبیوں پر بھی آئے، نبیوں کے صحابہ پہ آئے، اور مسلمانوں پہ آزمائش آتی ہے۔ جب آدمی آزمائش میں جم کے رہتا ہے، ساری دنیا ناراض ہو جائے تو بے شک ہو جائے، لیکن خدا ناراض نہ ہو، جب جم جاتا ہے تو پھر ان تکلیفوں پر بھی اللہ کی رحمت آتی ہے، یہ تکلیفیں رحمت بن جاتی ہیں، اور آخرت میں اللہ پاک ان تکلیفوں کی وجہ سے درجات بلند کریں گے کہ اس بندے نے تکلیفیں برداشت کی تھیں میرے دین کی خاطر، جمہوریت کی خاطر نہیں، جو کفار کی جمہوریت نافذ ہو جائے، میرے دین کی نفاذ کی خاطر گولیاں کھائی تھیں، سب کچھ تکلیفیں برداشت کی تھیں، ان تکلیفوں پہ تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہیں انعامات ملیں گے، اور دنیا میں بھی عزت نصیب ہوگی۔ یعنی کہ ایمان لو گے تو پھر خدا تمہاری حفاظت نہیں کریں گے، پھر بھوکا ماریں گے نہیں ماریں گے، دنیا کے خزانے اللہ تمہارے قدموں میں لائیں گے۔ صحابہ کرام کی جماعت دیکھو، مٹھی بھر جماعت تھی، بے سر و سامان تھی، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے محنت کی، خود عملی طور پہ مسلمان تھے، یعنی سر و زبانی مسلمان نہیں تھے، اللہ کے حکم ان کی زندگی میں زندہ تھے، نافذ تھے، گھر میں، شہر میں، ملک میں، نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتور قوموں پہ اللہ ان کو غالب کر دکھایا، اور بڑی بڑی طاقتور قوموں کے خزانے اللہ نے ان کے قدموں میں ڈھیر لگا دیے۔ کیسو کسرا کی حکومتیں، پرانی حکومتیں تھیں، سونے اور چاندی لال جواہرات سے کھیلنے والے بہت بڑے خزانے تھے، وہ سارے خزانے اللہ نے صحابہ کو دے دیے۔ یہ ہے ایمان کی برکت، تقوی کی برکت۔ تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ڈر دل سے نکال دو، جو اللہ کفر شرک کے ساتھ، اس لیے کہ تم خدا کی مخلوق تو ہو، جانوروں کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ ہیں، پرندوں کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ، سب کو روزی دینے والے اللہ، مشرک اور کافر بھی خدا کی مخلوق ہیں، روزی خدا ان کی بند نہیں کرتا، ان کو بھی روزی دے رہا ہے، کیوں نہیں دے رہا، ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور دنیا میں آخر تک کافر بھی رہیں گے، مشرک بھی رہیں گے، ایمان والے بھی رہیں گے، بلکہ جب قیامت آئے گی تو سارے کافر ہی رہ جائیں گے، مسلمان ایک نہیں رہے گا۔ یہ خدا کی حکمت ہے، دونوں جماعتیں رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس حال میں تم ہماری پناہ میں ہو، ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، تمہیں پال رہے ہیں، تو کیا ایمان اور تقوی اختیار کرو گے؟ تو پھر ہم تمہاری حفاظت چھوڑ دیں گے، پھر روزی نہیں دیں گے؟ ایک جواب تو یہ دیا، اور دوسرا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وَقَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، فرماتے ہیں دنیا میں چل پھر کے ذرا دیکھ لو، ہم نے بہت سے شہر، بہت سی بستیاں تباہ و برباد کر دیں، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جو اپنے عیش و عشرت کے سامان پہ، دولت پہ مغرور ہو چکی تھی، ہم نے ان کو بڑی دولت دی تھی، بڑے سامان دیے تھے، اور بڑی عمریں دی تھی، لمبی عمریں دی تھی، بڑی صحت والی زندگی دی تھی، وہ دولت کے نشے میں، دنیا کے سامان کے نشے میں مغرور ہو چکی تھی، اترانے لگی تھی، یہاں تک کہ خدا کے حکموں کے باغی بن گئے، سرکش بن کر کے رہے. تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا. فتل کا مساکن ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کھنڈرات ان کی بستیاں شہر ہیں، یہ ان کے رہنے کے گھر تھے. لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، ان قوموں کی تباہی کے بعد ان گھروں میں کوئی نہیں بسنے والا رہا، الا قلیلا مگر تھوڑی دیر کے لیے. اے مسافر راستے میں چلتے ہیں، چلتے چلتے کھنڈرات کے پاس سے گزرے، تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کر لیا، لیٹ لیا، آرام کر لیا، بس تھوڑی دیر کے لیے. یا کسی نے آ کر کے خدا کی قدرت کا، عبرت کا نمونے کا تماشا دیکھا کہ یہ خدا نے ان کو تباہ برباد کیا ہے. اللہ کی قدرت کے نمونے دیکھنے کے لیے کئی لوگ آ جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں یہ کھنڈرات کیوں ہیں، یہ بستیاں کیوں تباہ ہوئیں. تو اللہ کی قدرت کا نمونہ دیکھنے کے لیے بھی کئی لوگ وہاں آ جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ ان کے گھر تباہی کے بعد آباد نہیں ہوئے، الا قلیلا مگر تھوڑی دیر کے لیے. یا یہ ان گھروں میں تھوڑے گھر آباد ہوئے، تھوڑے گھر، جیسا کہ آپ کا ٹیکسلہ تباہ برباد ہوا ہے، تباہ شدہ زمینوں میں سے بہت کم زمینیں آباد ہوئی ہیں، بھی کئی کھنڈرات یہاں پڑے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں اللہ قلیلا تھوڑی دیر کے لیے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، فرماتے ہیں یہ قومیں تباہ ہو گئیں، مر گئیں، ان کا پیچھے وارث بھی کوئی نہ رہا، ورثہ لینے والا بھی کوئی نہیں، نام لینے والا بھی کوئی نہیں، نام اللہ ہی کا باقی، اللہ کا نام باقی رہے گا، ان کا کوئی وارث بھی نہیں رہا. تو یہ سمجھاتے ہیں کہ ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا یہ ڈرنے کی چیز نہیں، یہ بڑی رحمت کی چیز ہے. کفار مکہ سے کیا ڈرتے ہو، قبائل سے کیا ڈرتے ہو، متحدہ محاذ سے کیا ڈرتے ہو، خدا کے عذاب سے ڈرو. تو پہلا جواب یہ دیا کہ متحدہ محاذ سے نہ ڈریں، امریکہ، برطانیہ، یہ جتنے بھی ہیں سے نہ ڈریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں. جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو کوئی نہیں بچا سکتا. شبہ ہے کہ تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات جا کے دیکھ لیں. اور پھر اللہ پاک اپنا دستور سمجھاتے ہیں کہ ہم جب بستیوں والوں کو تباہ کرتے ہیں تو کب کرتے ہیں، دستور کیا ہے؟ وما کان ربک مہلک القرا، اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا رب بستیوں والوں کو ہلاک نہیں کرتے، حتی یبعث فی امها رسولا، یہاں تک کہ بستیوں میں سے سب سے جو بڑی بستی، بڑا شہر ہوتا ہے، اس میں اللہ پاک اپنا رسول بھیجتے ہیں، اپنا پیغام پہنچانے والا بڑے شہر میں اللہ بھیجتے ہیں. یتلو علیہم آیاتنا، ہمارا بھیجا ہوا رسول آ کر کے شہر والوں کو ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ہمارے احکام سناتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے، کفر شرک چھوڑ لو، خدا کی توحید کو مان لو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے حکموں کو مان لو، ان پہ عمل کر کے متقی پرہیزگار بن جاؤ تو تمہاری دنیا بھی خدا بنا دیں گے، آخرت بھی بن جائے گی. تو فرمایا ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم بستیوں والوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ بستیوں میں سے بڑے شہر میں، بڑی بستی میں رسول نہ بھیجتے. اور پھر رسول بھیجنے پر بھی فوراً تباہ نہیں کرتے، فرماتے ہیں رسول آتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے، بار بار سمجھانے کے باوجود جب قوم نہیں مانتی، رسولوں کے دشمن باغی بن جاتے ہیں، اور قوم جب ظلم پہ تل جاتی ہے، ظلم کو نہیں چھوڑتی، فرماتے ہیں پھر پکڑتے ہیں. پہلے تو رسول بھیجتے ہیں سمجھانے کے لیے، اور رسول بھیجنے پر بھی فوراً ہم نہیں تباہ کرتے. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، ہم بستیوں والوں کو شہروں والوں کو نہیں تباہ کرتے نہیں پکڑتے الا واہلھا ظالمون، مگر اس حال میں جبکہ شہروں والے بستیوں والے ظالم بن جاتے ہیں، یہ ایمان کی دعوت کو نہیں مانتے، یہ میرے حکموں کو نہیں مانتے، میرے نبیوں کے دشمن بن جاتے ہیں، میرے حکموں کے باغی نافرمان بن جاتے ہیں، جب ظلم پہ جم جاتے ہیں تو پھر ہم پکڑتے ہیں، یہ کتنی بڑی مدت ہو. اس لیے یہ سمجھا دیا کہ متحدہ معاذ سے قبائل سے کیا ڈرتے ہو، کہ ساری دنیا کے قبائل مشرک ہمارے دشمن بن کر کے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیں گے، کہاں سے کھائیں گے. فرمایا ان سے نہ ڈرو، خدا سے ڈرو، خدا کے عذاب سے ڈرو. ایمان ڈرنے کی چیز نہیں، کفر اور شرک بغاوت نافرمانی یہ ڈرنے کی چیز ہے. تو جو ڈرنے کی چیز ہے اس سے ڈرتے نہیں، اور جو رحمت کی چیز ہے جس میں اللہ پاک نوازتے ہیں ایمان اور تقویٰ، تو جناب شریعت کا حکم نافذ کر دیں تو جناب ہم کیسے رہ سکتے ہیں، ہمارا ملک ترقی کیسے کر سکتا ہے، اقوام عالم کی صفوں میں کیسے رہ سکتے ہیں. یہ سب کفار اور مشرکوں کا ذہن ہے، یہ سب شرکیہ خیالات ہیں، مسلمانوں کا ذہن ایسا نہیں ہوتا نہ ہونا چاہیے. اللہ پاک اس ذہن کی ترتیب فرما رہے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ یہ سمجھاتے ہیں کہ فوراً نہیں پکڑتے، جبکہ بستیوں میں سے بڑی بستی میں ہم رسول نہ بھیجیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے جتنے نبی رسول آئے ہیں وہ شہروں میں آئے ہیں، قصبات میں دیہاتوں میں کوئی نبی نہیں آیا، جتنے نبی آئے ہیں وہ شہروں میں آئے. اس سے میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے ٹکسرا میں بھی کوئی اللہ کا نبی آیا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع السماء کے درمیان صدیاں گزر چکی ہیں، صدیاں گزری ہیں، اور ان صدیوں میں یہ ٹکسرا اس زمانے میں ام القرا کی حیثیت رکھتا تھا، یہ بڑا شہر تھا، دارالخلافہ تھا. معلوم ہوتا ہے کوئی اللہ کا نبی اس شہر میں آیا، یہ بت پرست قوم کا شہر تھا، بدھ مذہب کا یہ مرکز رہا، بدھ مذہب کا آج بھی ان کے بت یہاں موجود ہیں. یہ بت پرستوں کا شہر تھا، یہاں شرک پرستی ہوتی تھی. اللہ کا نبی آیا، اس نے توحید کی دعوت دی، ایمان سمجھایا، اللہ کے پیغام پہنچائے ٹکسلے والوں نے نافرمانی کی. یہ ظالم بن کر کرے ان ظالموں کو خدا نے تباہ و برباد کر دیا، آج ان کے کھنڈرات جا کے دیکھ لیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے اللہ کے نبی رسول آئے ہیں وہ شہروں میں آئے ہیں، بستیوں میں نہیں. اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ شہر میں جو چیز جو خبر شہر میں پھیلتی ہے آہستہ آہستہ سارے دیہاتوں میں پھیل جاتی ہے. دیہاتی لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے سودا خریدنے کے شہروں میں آتے ہیں، لیکن عدالتیں شہروں میں ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ شہر کے لوگ عقل مند بھی ہوتے ہیں نسبتاً دیہاتیوں کے، عقل مند بھی ہوتے ہیں اور ان کی فطرت بھی اچھی ہوتی ہے. آج کل تو شہریوں کی فطرت بھی بدلی ہوئی ہے، جدید روشنی کی وجہ کر کے، روشن خیالی کی وجہ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ دیہاتیوں میں ایمان اچھا ہے، شہروں میں ایمان کم نظر آتا ہے. ان میں بے حیائی عام ہو رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں اس ملک پہ خدا کا عذاب نہ آ جائے. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی رسول جو آئے شہروں میں آئے ہیں، اور پھر اللہ مولت دیتے ہیں، کس وقت پکڑتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ اہلھا ظالمون، جب ان کے رہنے والے ظالم بن جاتے ہیں، ظلم سے باز نہیں آتے، پھر پکڑتے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ملک کی یہی نوعیت ہے. اب کون سا ظلم ہے جو آپ کے ملک میں نہیں ہو رہا؟ آپ کے حکمران آئندہ کے لیے بھی توبہ کرنے کے تیار نہیں. سیاسی پارٹیوں کے کئی بگوڑے سربراہ بعض ملکوں میں بھاگ گئے، وہ بھی جرائم پیشہ تھے، ظالم تھے. امریکہ برطانیہ کو یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ ہمیں حکومت دے دی جائے، تو ہم مذہبی انتہا پسندی کو یعنی دین اسلام کے پڑھ پڑھانے کے جو مدرسے ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے. وہ قرآن حدیث کے پڑھنے میں کہتے ہیں جناب یہ انتہا پسندی ہے. وہ امریکہ برطانیہ کو یقین دہانی کرا رہے ہیں. اگر اس ملک میں اسلام کا قانون نافذ ہو جائے، ان ظالم حکمرانوں نے بڑے ظلم کیے، ان پر شریعت کا قانون نافذ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جامع خفصہ کی سینکڑوں طالبات، لال مسجد کے سینکڑوں طلباء، انہوں نے بے گناہ ظلمن انہوں نے شہید کیے، یہ قاتل ہیں، اور شریعت کے قانون کے لحاظ سے ان سب سے قصاص لینا فرض ہے. آخر بٹو سے بھی قصاص لیا گیا کہ نہیں؟ وہ بھی قاتل تھا. جب بٹو سے قصاص لیا گیا تھا تو قرآن کے حکم کے مطابق لیا گیا تھا کہ نہیں؟ یا کو پاکستان کا قانون تھا، تو اللہ کے قرآن کو اب بھی وہی حکم ہے کہ ان ظالموں سے قصاص لو. یہ جتنے حکمران ہیں، جتنے وزیر ہیں، سب اس قابل ہیں کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، اور ایسی ان کو سزا دی جائے، قصاص دیا جائے کہ دنیا والوں کے لیے عبرت بنے. ووٹوں کو مسئلہ تو بعد میں چاہیے، پہلے خدا کا قانون نافذ ہونا چاہیے. یہ بڑے بڑے کمانڈر جنہوں نے ظلم کیے ہیں، ان پہ شریعت کے مطابق مقدمے چلا کر کے خدا کے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا جائے، انشاءاللہ پاکستان بچ جائے گا. اللہ کا نظام نافذ ہوگا، ملک بچے گا، ترقی پذیر ہوگا، آپ خوشحال ہو جائیں گے، ہر کسی کی جان محفوظ، عزت آبرو محفوظ، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اگر خدا کا قانون نافذ نہ ہوا، ظلم اسی طرح رہا، تو پھر بچنا بڑا مشکل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دستور یہ ہے کہ میں نہیں پکڑتا الا واہلھا ظالمون، جبکہ بستیوں شہروں کے رہنے والے ظلم کرتے ہیں، ظلم سے باز نہیں آتے. آخر مظلوموں کی فریادیں کہاں جاتی ہیں؟ وہ جامع حفصہ کی طالبات جن کے وجود کے ٹکڑے ہو گئے، اور کئی لاپتہ ہیں، ان کے لواحقین بیچارے در بدر ٹھوکرے کھا رہے ہیں، چیختے چلا رہے ہیں، خدا کے سامنے فریادیں کر رہے ہیں. فریادیں کون سنے گا؟ اللہ ہی سنے گا. معلوم نہیں اس ملک پہ کیسے عذاب آ جائے. جن کے ساتھ یاری لگائی ہے، وہ یار بھی اب دشمن نظر آ رہے ہیں، وہ بھی دھمکے دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے امریکہ کو اللہ پاک عذاب بنا کے مسلط نہ کر دے. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ توبہ استغفار کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے حکموں کی پابندی کریں، ملک کی حفاظت کی دعا کریں، ان حکمرانوں کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اور انہیں مشورہ دیں کہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو. یہ کہتے ہیں ہم قانون مانتے ہیں، مانتے ہیں کہ نہیں؟ خدا کے قانون کے حوالے کرو، اللہ کا قانون تم پہ جاری ہو، تاکہ ملک میں انصاف ہو. جاری ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس لیے توبہ استغفار کریں، یہ بڑے خطرناک وقت. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک جس بستی کو تباہ کرتے ہیں، جبرائیل کہتے ہیں اس کو الٹ دے، تباہ کر دے. جبرائیل کہتا ہے کہ یا اللہ، اس بستی میں تیرا ایک بڑا اللہ کا ولی ہے، ایسا نیک آدمی ہے کہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، اس سمیت غرق کروں یا اس کو نکال کے. اللہ فرماتے ہیں اس بےمان کے سمیت غرق کر دے، اس بےمان کے سامنے میرے حکم ٹوٹتے رہے، میری نافرمانی ہوتی رہی، مظلوموں کی چیخیں نکلتی رہیں، اس ظالم کے چہرے پر کبھی تغیر نہیں آیا، یہ وظیفے پڑتا رہا، اس کے سمیت اس کو الٹتے. اس وقت جو لوگ ظلم کے خلاف باتیں نہیں کرتے، کئی لوگ باتیں نہیں کرتے، جناب کیا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں سب ظالم ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. تو حاصل یہ ہے کہ آپ اس حضرات استغفار کریں، شرک چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو عملاً مسلمان بنائیں، خدا سے مدد مانگیں تو اللہ انشاءاللہ مدد کریں گے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے. مالیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي پاک ہے وہ ذات اسرا بعبده، جس نے سیر کرائی اپنے بندوں کو، اسرا بعبده، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلن، رات کے تھوڑے سے حصہ میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الى المسجد الاقصى، مسجد اقصى تک، الذي باركنا حوله، وہ مسجد اقصى جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنوريه من آياتنا، تاکہ دکھلائیں ہم اس کو، من آياتنا، اپنی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں، انه السميع البصير، بے شک وہی ہے سننے والا، وہی ہے دیکھنے والا. آپ سب حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت شریفہ پڑھی ہے. اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے کہ بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے، جو مشہور قوم ہے، جس کی ہدایت کے لیے اللہ نے بہت سے نبی رسول بھیجے ہیں. اس سورت میں چونکہ بنی اسرائیل کے حالات کا، واقعات کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل. جو آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخصوص سفر کا، جسے اسراء بھی کہتے ہیں، معراج بھی کہتے ہیں، اس مخصوص سفر کا اللہ پاک تذکرہ فرماتے ہیں. آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے انسان ہوئے ہیں، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوئے ہیں. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات ہوتی ہیں، سیب معجزات ہوتے ہیں، کہ عام لوگ ان خصوصیات میں شریک شامل نہیں ہوتے ہیں. تو وہ بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن ان میں اور عام لوگوں میں ہزاروں گنا فرق ہوتا ہے. اور پھر نبیوں میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک مخصوص شان، مخصوص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. آپ چونکہ سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو آپ کا مخصوص مقام، مخصوص شان ہے. آپ کی کچھ وہ خصوصیات ہیں کہ جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ خصوصیات نہیں ملے. انہیں خصوصیات میں سے آپ کے معجزات بھی ہیں. پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے معجزات دیے ہیں، لیکن ان کے معجزات کا تعلق زمین سے تھا اور وقتی طور پہ تھا. ان کا کوئی ایسا معجزہ نہیں کہ جو ہمیشہ رہے، قیامت تک رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تعلق جیسے کہ زمین سے تھا، آسمانوں سے اور کائنات سے بھی تھا، جس میں سے یہ معجزہ معراج، جسے معراج بھی کہتے ہیں، اسراء بھی کہتے ہیں، یہ معجزہ اس کا تعلق زمین سے بھی ہے، آسمان سے بھی ہے. سماوات سے بھی ہے، مالا اعلیٰ سے بھی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ قرآن پاک کی شکل میں دیا گیا ہے، قرآن پاک آپ کی نبوت، آپ کی صداقت کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ دائمی ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ جس طرح اس وقت محفوظ تھا آج بھی محفوظ ہے، یہ امت کے سینے میں محفوظ ہے، صرف کتابی شکل میں نہیں بلکہ سینے میں محفوظ ہے۔ یہ آپ کا وہ معجزہ ہے جو کہ دائمی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اسی طریقے سے آپ کا دین جو ہے یہ بھی محفوظ رہے گا، قیامت تک رہے گا، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کسی قسم کی کوئی تحریف کرے گا تو علماء حق ہر زمانے کے اندر موجود رہتے ہیں، اس کی تحریف معنوی بتلا دیتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت کا مطلب غلط بیان کر رہا ہے، یہ حدیث پاک کا مطلب غلط بیان کر رہا ہے، یا لفظی تحریف کرتا ہے تو وہ بھی بتلا دیں گے کہ یہ لفظ بدل رہا ہے۔ یہ آپ کا لایا ہوا دین یہ بھی قیامت تک محفوظ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ معجزات میں بھی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر، یہ واقعہ اسراء جس کو اس آیت شریفہ میں بیان کیا گیا، واقعہ معراج بھی اسی کو کہتے ہیں۔ علماء کی اصطلاح میں یہ جو آپ کا سفر مکہ معظمہ سے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصا بیت المقدس تک جو سفر ہوا ہے، جس کا تذکرہ اس آیت شریفہ میں ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور بیت المقدس سے اوپر جو آسمانوں کا سفر عرش معلی تک، کائنات کی انتہا تک جو آپ کا سفر ہوا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ دونوں سفروں کے مجموعے پہ لفظ اسراء بھی بولا جاتا ہے، لفظ معراج بھی بولا جاتا ہے۔ معراج ایک سیڑھی کو کہتے ہیں، جیسے سیڑھیاں مختلف قسم کی اب تو سامنے آ چکی ہیں، تو بیت المقدس کے معمولات سے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو حدیثوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے آسمانوں کے سفر کے لیے ایک سیڑھی لائی گئی تھی، جنت کی ایک مخصوص سیڑھی لائی گئی تھی، اس سیڑھی کے ذریعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے۔ آپ کے دائیں طرف بھی ملائکہ تھے، بائیں طرف بھی ملائکہ تھے۔ مسجد حرام سے جو سفر شروع ہوا تو یہ براق کے ذریعے سے شروع ہوا، براق یہ جنت کی سواری ہے، اور اس کو براق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ برق رفتار تھا، برق کہتے ہیں بجلی کو، بجلی آپ نے دیکھی ہوگی مشرق میں چمکتی ہے تو منٹ سیکنڈ مغرب میں پہنچ جاتی ہے، تو یہ بھی ایسی سواری تھی براق، یہ جنت کی سواری کہ بہت تیز رفتار تھی، جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، جہاں نظر ہے وہاں قدم، اتنی تیز رفتار تھی۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہ واقعہ اسراء اور معراج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ مخصوص معجزہ ہے۔ اب یہ کس سال ہوا، اس میں بھی علماء کے بہت سے اقوال ہیں کہ کس سال ہوا، پھر کس مہینے میں ہوا، اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو راج قول یہ ہے کہ یہ 10 نبوی کے بعد، اور سفر طائف، طائف میں آپ کا مشہور سفر ہے کہ آپ تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تھے، وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، پتھر مارے، بدماش قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، یہاں تک کہ آپ کا بدن مبارک لو لہان ہو گیا۔ تو حاصل یہ ہے کہ جب طائف کے سفر سے واپس ہوئے تو اس کے بعد اللہ نے یہ آپ کو سیر کرائی، یہ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا۔ تو یہ 10 نبوی اور 11 کے درمیان یہ واقعہ معراج اللہ نے آپ کو یہ مخصوص سفر کروایا۔ اب یہ جو آپ کا سفر ہے تو یہ صرف روحانی اور خواب کا سفر نہیں کہ خواب میں اللہ تعالی بیت المقدس آپ کو لے گئے تھے تو پھر آسمانوں پہ لے گئے تھے تو عرش پہ لے گئے تھے، یہ صرف روحانی سفر نہیں بلکہ اس جسم اور روح دونوں کی مجموعہ کے ساتھ تھا، اور پھر یہ ہے کہ بیداری کی حالت میں تھا، جاگتے ہوئے تھا، نیند میں نہیں جاگتے ہوئے سفر تھا. اسی لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں سبحان الذی پاک ہے مولا اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. اسرا اسرا سے ہے، اسرا کہتے ہیں کہ رات کے وقت کسی کو لے جانا، رات کے وقت کسی کو لے جانا. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا حکم ہوا تھا کہ آپ میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر کے یہاں مصر سے نکل جائیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے نکلے تھے، یعنی کہ ان کے روحوں کو لے کے نکلے تھے، جسم اور روح دونوں کو بیداری کے عالم میں لے کے نکلے تھے. نکلے تھے کہ نہیں؟ تو اسراء اس کو کہتے ہیں. اس لیے یہ جو آپ کا سفر تھا تو یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا، صرف خواب کے ذریعے نہیں تھا بلکہ بیداری کی عادت میں تھا. اسراء کہتی اسی کو. باقی روحانی طور پہ آپ کو کئی مرتبہ معراج ہوئی ہے، لیکن یہ معراج اسراء جس کا ذکر یہاں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا، بیداری کی عادت میں تھا. قرآن پاک کی آیات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس پہ امت کے اتفاق اور اجماع. اب اسے فرماتے ہیں سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلن رات کے وقت. تو اسرا بھی کہتے ہیں رات کے وقت سیر کرانا، پھر لیلن بعد میں تصریح بھی کر دی جس میں وضاحت کر دی گئی کہ یہ سفر رات کے وقت اللہ نے کرایا، اور پھر لیلن کو نکرہ ذکر کیا ہے، معرفہ ذکر نہیں کیا. تو یہ تنوین تقلیل کے لیے، یعنی ساری رات یہ سفر نہیں رہا بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ پاک نے اتنا بڑا سفر کرا دیا کہ مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس مسجد اقصی، اور وہاں سے سبا سماوات سے اوپر تک لے گئے، اور یہ رات کے تھوڑے سے میں کرا دیا. اب بظاہر اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا سفر رات کے تھوڑے سے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تعجب تو ہوتا ہے. اس کا جواب اللہ پاک نے لفظ سبحان میں دے دی ہے، اللہ پاک ہے یعنی اللہ کروا سکتے ہیں، کوئی تعجب کی ضرورت نہیں، انکار کی ضرورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گیا، خدا لے گیا اور اللہ کروا سکتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ واقعہ معراج پہ جتنے سوال پڑھتے ہیں یا قیامت تک پڑھیں گے، قرآن پاک نے ایک لفظ اسراء میں سارے اشکالات کا جواب دے دیا اور واقعہ کو صاف کر دیا کہ وہ ذات پاک ہے جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں. اور پھر ابد، آپ جانتے ہیں ابد انسان کو کہتے ہیں، ابد بھی نام جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے. تو یہاں ابد کہہ کر کے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات، آپ کی مخصوص صفات بہت، لیکن ان صفات میں سے یہاں عبد ہی کو ذکر کر کے یہ بتلا دیا کہ کسی آدمی کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا کامل بندہ بن جائے. سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ اللہ کا کامل بندہ بننا. یہ سمجھا دیا بے عبدی اپنے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کامل اور اکمل بندے تھے. اس میں اس اشکال کو بھی دور کر دیا کہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ معاذ اللہ خدا تھے. جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اسی جسم کے ساتھ آسمان پہ اٹھایا تو بعض عیسائی کہنے لگے کہ معاذ اللہ خدا، یا معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں اس لیے آسمانوں پہ چلے گئے. تو اس لیے یہ سمجھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا بڑا سیر کرائی ہے، لیکن اس کے باوجود بندے ہی ہیں، نہ خدا ہیں نہ اور کچھ ہیں، بندے ہیں اللہ. اس اشکال کا جواب بھی دے دیا. اور یہ سفر سیر کہاں سے شروع فرمایا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے شروع ہوئی. الى المسجد اقصى مسجد اقصى تک، یہ زمین کی سیر ہے. الذی بارکنا حوله، یہ مسجد اقصى کی فضیلت بیان کی، وہ مسجد اقصى جس کے آس پاس اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، ظاہری برکتیں بھی رکھی، باطنی برکتیں بھی رکھی. ظاہری برکتیں تو یہ ہیں کہ مسجد اقصى بیت المقدس کے آس پاس جتنا علاقہ ہے سرسبز ہے، زرخیز زمین ہے، وہاں فصلیں خوب ہوتی ہیں، اناج ہوتے ہیں، سبزیاں اور ترکاریاں ہوتی ہیں، میوہ جات ہوتے ہیں. اور باطنی لحاظ سے برکتیں یہ ہیں کہ وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن رہا ہے، خدا کے نبی وہاں رہے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مدفن بھی ہے. جہاں خدا کے نبی ہوتے ہیں وہاں خدا کی رحمتیں آتی ہیں، جہاں نبی بیٹھ جاتے ہیں اس جگہ کو خصوصیت حاصل ہوتی ہے کہ نہیں، اس جگہ کو برکت حاصل ہوتی ہے کہ نہیں. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ مسجد اقصا کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ظاہری برکتیں بھی، روحانی اور باطنی برکتیں بھی رکھی ہیں. لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، یہ سفر کی غرض علت بدلا دی، یہ سفر کیوں کرایا؟ تاکہ ہم اپنے بندے کو دکھائیں، من آیاتنا، اپنی قدرت کی کچھ نشانی ہے. کہتے ہیں یہ من تبیدی ہے، آیات آیتوں کی جمع ہے، آیت کہتے ہیں نشانی. یعنی سفر کی غرض یہ ہے کہ اس سفر میں اپنے مخصوص بندے کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا مقصود تھا، اس لیے ہم نے اپنے مخصوص بندے کو یہ سیر کرائی. انہ ہو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سننے والے ہیں، اللہ ہی دیکھنے والے ہیں. حقیقت میں سننے والے اللہ ہی ہیں، باقی کو سنتا ہے تو خدا کے سنانے سے سنتا ہے. اب آپ سن رہے ہیں، اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، لیکن اللہ نے آپ میں قوت صلاحیت رکھی ہے، سن سکتے ہیں، نہ رکھے تو پھر. اللہ بلا واسطہ سنتے ہیں، ہر جگہ سنتے ہیں، ہر کسی کی سنتے ہیں. تو فرمایا ہوا سمیع البصیر، وہی ہے سننے والا، وہی ہے دیکھنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اللہ ہی سننے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں الہ کلمت اللہ کے لیے جتنی تکلیفیں اٹھائیں، ٹھوکریں کھائیں، ماریں کھائیں، وہ سارے حالات خدا دیکھنے والا کے سامنے. کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، دین نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اللہ کے حکم کو ہر گھر میں نافذ کیا جائے، ہر محلے میں، ہر ملک میں، ہر مسجد میں، ہر دکان میں، ہر جگہ اللہ کے حکم نافذ ہونے کے لیے آئے. دکاندار اگر دکان کرے گا خدا کے حکم کے مطابق، تو وہ دکانداری عبادت باندھے بنے گی کہ نہیں بنے گی. ملازم اگر ملازمت کرے گا اللہ کے حکموں کی رعایت رکھ کے حکموں کے مطابق، تو وہ ملازمت دنیا نہیں بلکہ دین عبادت بن جائے گی. حاصل یہ ہے کہ دین نافذ ہونے کے لیے آیا، اس کو نافذ کیا جائے. آج دین کو لوگ نافذ نہیں ہونے دیتے، لوگ اپنی رائے، اپنے منشور نافذ کرتے ہیں، کہتے ہیں جمہوریت نافذ ہو. اس وقت بڑا فتنہ جمہوریت کا ہے. آپ اللہ سے وعدہ کریں، ہم ہر جگہ میں خدا کے حکم کو نافذ کریں گے اور اس کو زندہ کر کے رہیں گے. ہمارا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں، یہ انگریز کا پیدا کردہ فتنہ ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ ہی دیکھنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ٹھوکریں کھائیں اللہ کے راستے میں، جتنی ماریں کھائیں، اور جتنے رسوا ہوئے اللہ کے دین کی خاطر، وہ سب اللہ دیکھ رہے تھے. تو پھر جب انتہائی درجے کے آدمی اللہ کے راستے میں ذلت برداشت کرتا ہے، تو اس کو اللہ پاک اتنا بڑا عروج بھی عطا فرماتے ہیں. عروج عطا فرماتے ہیں کہ نہیں؟ تو گویا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ، وہ عروج عطا فرمایا کہ جہاں کوئی اللہ کا نبی رسول نہیں پہنچ سکا. اس لیے اس میں واقعہ اسراء کو بیان کیا. یہاں تو اجمال ہے، حدیثوں میں اس کی تفصیل ہے کہ یہ سفر کیسے ہوا. حدیث مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا رات کا وقت اور نیم خوابی کی عادت تھی یعنی پوری طرح سویا ہوا نہیں نیم خوابی کی عادت تھی اتنے میں چھت کھل گیا کمرے کا چھت پھٹ گیا کھل گیا اور چھت جب کھل گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ میکائیل فرشتے تشریف لائے اور مجھے اٹھا کر کے مسجد حرام میں لے گئے مسجد حرام کہتے ہیں بیت اللہ شریف کے آس پاس جو مسجد کہتے ہیں مسجد حرام وہاں لے گئے آپ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچ کر کے خطیم میں لیٹ گیا خطیم بیت اللہ کے ساتھ جگہ باہر نکلی ہوئی میں وہاں لیٹ گیا سو گیا جبرائیل امین نے مجھے اٹھایا چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں پر لے آئے وہاں لٹا کر کے انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور میرے سینے سے میرا قلب مبارک نکال کر کے جنت سے ایک تشت لائے تھے نور کا جس میں ایمان حکمت معرفت کا نور تھا وہ لائے تھے وہ میرے قلب مبارک میں بھر کر کے میرے قلب کو اسی جگہ رکھ کر کے میرے سینے کو درست کر دیا اس کو کہتے ہیں شک کے صدر شک کہتے ہیں پھڑنے علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شک کے صدر پوری زندگی میں چار مرتبہ ہوا ہے چوتھی مرتبہ اس سفر سے پہلے ہوا ہے شک کے صدر یعنی اللہ نے وہ نور آپ کے سینے میں بھرا تاکہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں اپنے کاموں کی حکمتیں وہی جانتا ہے کوئی بندہ نہیں جان سکتا تو فرماتے ہیں اس کے بعد پھر براق لایا گیا اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی جو ہے یہ جنت کے پانی سے افضل ہے زمزم کا پانی جنت کے پانی سے افضل دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک جبرائیل نے زمزم کے پانی سے دھویا ہے اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو وہاں سے بھی لا سکتے تھے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمزم کا پانی افضل ہے جنت کے پانی سے خدا کی شان دیکھیے آپ فرماتے ہیں جب اس سے فارغ ہوئے تو سواری کے لیے براق لایا گیا براق ایک جانور ہے جو گدے سے بڑا ہے خچر سے چھوٹا ہے سفید رنگ کا تھا فرمایا اس پہ میں سوار ہونے لگا تو وہ شوخی کرنے لگا جانور ہوتا ہے نا شوخی کرتا ہے تو جبرائیل نے کہا کہ اے براق تو کیوں شوخی کرتا ہے آج تک تیری پشت پر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بہتر کوئی انسان سوار نہیں ہوا تو کیوں شوخی کرتا ہے اس نے یہ کہا کہ وہ پسینہ پسینہ ہو گیا ٹھہر گیا فرماتے ہیں میں سوار ہوا جبرائیل میکائیل میرے ساتھ تھے اس طرح سفر شروع ہوا تو فرماتے ہیں دوران سفر ایک زمین پہ پہنچے کہ جہاں کھجوروں کے درخت کثرت سے تھے مجھے جبرائیل نے کہا کہ یہاں اتر کر کے دو رکعت نماز پڑھیے نماز سے مراد نفل نماز فرض نماز اس وقت نہیں ہوئی تھی معراج میں نمازیں پانچ نمازیں فرض ہوئی ہیں فرماتے ہیں میں نے دو رنگتیں پڑھی جبرائیل نے پوچھا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی میں نے کہا پتہ نہیں فرمایا کہ اس کا نام یسرب ہے مدینہ منورہ کا پہلے نام یسرب تھا خود قرآن میں ہے یہ آپ کا دار الحجرت ہوگا آپ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے فرماتے ہیں پھر ہم سے روانہ ہوئے ایک اور زمین کے پاس پہنچے جبرائیل نے کہا یہاں بھی اتر کر کے نماز پڑھیے فرماتے ہیں میں نے وہاں بھی نماز پڑھی جبرائیل نے کہا یہ وادی سینا یہ کوہ طور ہے وادی سینا ہے آپ نے شجر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نماز پڑھی ہے یعنی اس درخت کے پاس نماز پڑھی ہے کہ جہاں حق تعالی جل شانہ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا تھا جس شجرہ کا بیان خود قرآن پاک میں موجود ہے شجرہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ نے نماز پڑھی فرماتے ہیں وہاں سے روانہ ہوئے ایک اور جگہ پہنچے جبرائیل نے کہا یہاں بھی اتر کے نماز پڑھیے وہاں بھی پڑھی نماز کے بعد جبرائیل نے کہا یہ مدین شہر ہے، یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، وہ یہاں رہے ہیں، جہاں اللہ کے نبی رہتے ہیں وہ جگہ بھی مبارک بابرکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہاں نماز پڑھی، وہاں سے رخصت ہوئی، فرمایا اور زمین پہ پہنچے، جبرائیل نے کہا یہاں بھی اتر کے نماز پڑھیے، آپ فرماتے ہیں وہاں بھی نماز پڑھی، نماز کے بعد جبرائیل نے فرمایا کہ آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ولادت ہوئی ہے، یہ وہ جگہ ہے، تو فرماتے ہیں دوران سفر اللہ نے اپنی قدرت کے مختلف نمونے مجھے دکھائے، فرماتے ہیں دوران سفر ایک بوڑھیا کے پاس سے میرا گزر ہوا، بوڑھی عورت کے پاس، اس نے دیکھ کر کے مجھے آواز دی، جبرائیل نے کہا آگے چلیے، جب آگے پہنچے ایک بوڑھا آدمی نظر آیا، اس نے بھی آواز دی، جبرائیل نے کہا آگے چلیے، فرماتے ہیں آگے جب نکلے تو ایک جماعت پر میرا گزر، ایک جماعت کے پاس پہنچے اور انہوں نے مجھے ان الفاظ سے سلام پیش کیا، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر، ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے مجھے سلام پیش کیا، جبرائیل امین نے کہا ان کے سلام کا جواب دیجئے، اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ وہ بوڑھی عورت جو نظر آئی ہے یہ دنیا کی صورت، دنیا کی صورت، اب دنیا کی عمر اتنی رہ چکی ہے جتنی اس بوڑھی عورت کی عمر، اب دنیا کی عمر تھوڑی رہ گئی ہے، اور وہ جو بوڑھا نظر آیا ہے وہ شیطان لہین ہے، وہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے، ان کے آواز دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ آگے جس جماعت کے پاس سے آپ کا گزر ہوا پہنچے وہ نبیوں کی جماعت تھی، فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے آپ کو سلام ان الفاظ سے پیش کیا، حدیث میں آتا ہے مسلم کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں میں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کی قبر کے پاس گزرا، ان کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام السلام کے پاس سے گزرا، دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو حاصل یہ ہے کہ یہ جو کھڑے ہو کے نمازیں ہم انبیاء قبور مبارکہ میں پڑھتے ہیں یہ ماض لذت کے طور پر، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کے بغیر تو رہ نہیں سکتے، تکلیفی زندگی جو ہے دنیا کی ہے، دنیا سے آدمی چلا جائے تکلیفی زندگی ختم ہو جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس شان کے ساتھ پھر ہم گزرے، راستے میں اور بھی کئی قسم کے لوگ دیکھے، ایک جماعت کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ ایک ہی دن میں بیج ڈالتے ہیں، کھیتی مکمل ہوتی ہے، کاٹ دیتے ہیں، کاٹنے کے بعد پھر وہ اسی طرح مکمل ہوتی ہے، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے، فرمایا یہ مجاہدین اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، ان کی ایک ایک نیکی اللہ پاک 700 گنا سے بڑھ کر بدلہ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اس کا اللہ پاک ان کو بہترین بدلہ، نعم البدل عطا فرماتے ہیں، یہ مجاہدین کی جماعت، فرمایا اور قوم کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں جن کے سر پتھر سے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، پتھر مار مار کے سر پھوڑے جا رہے ہیں، جب سر ٹکڑے ہو جاتے ہیں پھر درست ہو جاتے ہیں، پھر توڑے جاتے ہیں پھر درست ہوتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں سستی کرتے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے، اور لوگوں کے پاس گزر ہوا، فرمایا دیکھا آگے پیچھے چیتھڑے لپیٹے ہوئے شرمگاہوں میں، اور وہ زقوم کھا رہے ہیں، جہنم کا درخت اور پتھر کھا رہے ہیں جیسے کہ یہ اونٹ وغیرہ کھاتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون ہے، فرمایا یہ وہ ہیں جو اپنی زکات، مال کی زکات نہیں دیتے، یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا اور لوگوں کے پاس گزرا، دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، جب کاٹتے ہیں درست ہوتے ہیں پھر کاٹتے ہیں، تو میں نے پوچھا یہ کون، فرمایا یہ امت کے وہ خطیب ہیں، وہ مقرر لیڈر ہیں جو دین کی باتیں لوگوں کو سکھاتے ہیں لیکن خود دین پہ عمل نہیں کرتے، یہ وہ امت کے لیڈر اور وہ مقررین ہیں، حاصل یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں اس شان کے ساتھ بیت المقدس میں پہنچا، اور جب سواری سے اترا تو میری سواری کو جبرائیل نے اس پتھر سے باندھا جس پتھر کے ساتھ پہلے انبیاء علیہم السلام اپنی سواریوں کو باندھے تھے۔ مسجد اقصی میں داخل ہوئے فرماتے ہیں دو دو رکعت نماز ہم نے تحیت المسجد پڑھی، اتنے میں اذان ہوئی، اقامت ہوئی، صفیں بنا دی گئیں۔ اب انتظار تھا امامت کون کرائے، جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے آگے کھڑا کر دیا، میں نے سب کی امامت کرائی۔ نماز سے فراغت کے بعد جبرائیل نے پوچھا آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں، میں نے کہا مجھے پتہ نہیں، فرمایا جتنے اللہ کے نبی رسول دنیا میں مبعوث ہوئے سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور آپ کے اعزاز اکرام کے لیے آسمانوں سے فرشتے بھی نازل، انہوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ حدیث میں آتا ہے جب وہاں سے فارغ ہوئے تو آپ کے سامنے تین پیالے پیش کیے گئے، ایک پانی کا پیالہ، ایک دودھ کا، ایک شراب کا، لیکن شراب جنت کا یہ شراب نہیں، بعض روایات میں آتا ہے چار پیالے شہد کا بھی تھا۔ آپ کو اختیار تھا جون سا پیالہ مرضی لے لیں، آپ نے دودھ کو پسند فرمایا۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، آپ کی امت ساری گمراہ نہیں ہوگی، وہ اکثر گمراہ ہو جائیں لیکن ہدایت پر رہنے والے بھی ہوں گے۔ پانی کو پسند کرتے امت غرق ہو جاتی، شراب کو پسند کرتے امت ساری گمراہ ہو جاتی۔ بعض روایات میں آپ نے کچھ شہد بھی ملا کر کے پیا تو یہ پیالے آپ کے ہاں پیش کیے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سدرت المنتہا سے اوپر جب گئے اس وقت پیش کیے گئے، علماء فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے دونوں مرتبہ پیش کیے گئے۔ اسی سفر میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں، اللہ مجھے بھی آپ کو نمازوں کی پابندی کی توفیق دے، ہر قسم کے گناہ چھوڑنے کی ہمت عطا فرمائے، اللہ دنیا میں اپنے دین کا بول بالا فرمائے، اللہ ہم سب کو آپس میں متحد متفق ہو کر کے رہنے کی توفیق دے، دین کی اعلاء کے لیے، سربلندی کے لیے اللہ ہماری جان اور مال کو قبول فرمائے۔ یہ جامع حفظہ کی تعلیمات اور لال مسجد کے طلباء نے جو قربانی پیش کی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ اس قربانی کو قبول فرمائے۔ اگر آپ حضرات کو بھی قربانی پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی تو کیا قربانی دیں گے؟ اللہ کے دین کو نافذ کرنا، ہم جمہوریت کے مخالف ہیں، ہم کسی جمہوریت کو نہیں چاہتے، ہم خدا کے نظام کو چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ وقت آئے تو خدا کے دین کی خاطر قربانی دو گے، باتوں کی ضرورت نہیں، عمل کا وقت۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو قبول فرمایا، ما علینا الا البلاغ۔